usikunje goti wala kuchechemea. Pandisha mashetani mindo bingwa kukemea. Sombe ni kila nyage lafu nkavuta na mea. Utanita Mr. Miyagi kila style unapotea. Mini pesara kasi za kichina. Yokote ni dacha jinimbe mama amina. Izime switch yokote ni kuchikwichi. Pime za mendichi nyoki ni mbichi mbichi. Tatizo mama ni nini? Sinyoki mchuzi wa pweza ila pweza na ninyo mimi. Taratibu kiona chini tena ipake na mafuta iwe softi kingia mwilini. Kasongo mixa mundende kupeleka dibu koba katerero ndembe ndembe. Wananita mandingo mzee baba kwenye ulingo unavunja paka chaga. Kwa kitomi ni kandei, kwa moto baridi zigandei. Kama ruba ni gandei, tuwe wote. Come baby come baby, sumari kwa nyundo ni gongei. Oh Monday to Sunday, I love you. Kwa bedi kwa kochi kitanda naichumia. Iyo kote kiona kwa juu chini meza mia. Iyo kote sungura nipe karoti marage sijazoea. Iyo kote nakunja goti na vandisha mori na chichemea. Oh yeah baby baby, ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge, tutoke mtoko. Boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, ni kwako mtoto ye. Fundi wa chemba udambwi dambwi. Amla sita ni dhambi dhambi. Kilele ni tuwa rambi rambi. Mambo ni moto moto. Hey, refanta kwa pape na kwe. Mbiro shawe kwa kate. Haya maji wapi ni mwage kama mepigwa na shoti. So amebandika marage so njoi menye karoti. Naona mbuzi kagoma sasa unaikanyaga noti. Na bado jakoma chungo taloa ukichezia koki. Kasongo mixa mundende kupeleka dibu koba katerero ndembe ndembe. Wananita mandingo mzee baba kwenye ulingo na kucha mpaka chaga. Iyo kote so kwa bedi kwa kochi kitanda naichumia. Iyo kote kiona kwa juu chini meza mia.